jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 22 października, minęła 10. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja powyżej 50%. Podczas głosowania były przypadki łamania ciszy wyborczej i korupcji przy urnie. Za chwilę podsumowanie. A co po wyborach samorządowych będzie w Łodzi? Tam według sondażu wygrywa Hanna Zdanowska, ale pod koniec września została skazana przez sąd. Na koniec eksperci o powyborczych koalicjach. 52,15% to jak na razie ostatnie dane dotyczące frekwencji z Państwowej Komisji Wyborczej. Ten wynik nie jest ostateczny, może się jeszcze zmienić. Poza tym PKW poinformowała, że w dniu wyborów było spokojnie, bez większych incydentów. Dużo przestępstw dotyczyło dokumentów. Przykład w Jarosławiu. Wyborca zgniótł karty do głosowania, po czym zażądał nowej, a po odmowie przewodniczącego wyszedł z lokalu z tą kartą posiadaną. Do takich incydentów, które są kwalifikowane przestępstwem przeciwko dokumentom, było 17. Mówił wiceprzewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz. Były też przypadki korupcji. Zgłoszono podejrzenia popełnienia przestępstw z korupcji wyborczej w 17 przypadkach. Przykładowo miejscowość Smogóra. Dwaj mieszkańcy udzielili korzyści majątkowej osobie uprawnionej do głosowania za oddanie głosu. Miejscowość Jaworznia. Udzielono korzyść majątkową jednej osobie w postaci butelki wódki za oddanie głosu. Zdarzyły się też przypadki naruszenia ciszy wyborczej. Między innymi rozklejano albo zaklejano plakaty. A według wcześniejszych zapowiedzi ostateczne wyniki mamy poznać na przełomie wtorku i środy. Natomiast jeśli chodzi o wyniki sondażu Exit Poll przeprowadzonego przez Ipsos dla TVP, TVN-u i Polsatu, to wygrywa Prawo i Sprawiedliwość. Na PiS zagłosowało 32,3% wyborców, na Koalicję Obywatelską 24,7%, na Polskie Stronnictwo Ludowe 16,6%, na bezpartyjnych samorządowców 6,3%, na Kukiz 15 również 6,3%. SLD Lewica Razem uzyskał 5,7% poparcia. Z sondażu wynika również, że PiS wygrało wybory do sejmików w 9 województwach, Koalicja Obywatelska w 7. Wojewoda łódzki musi teraz zmierzyć się z tym trudnym problemem. Tak o ponownym wyborze na prezydenta Łodzi Hanny Zdanowskiej powiedział Jacek Sasin z PiS. Zdanowska pod koniec września w sądzie drugiej instancji została uznana winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach bankowych. Skazano ją na 20 000 złotych grzywny. Z danych sondażowych wynika, że Zdanowska uzyskała 70,1% głosów. Jej kontrkandydat Waldemar Buda 24,2%. Jacek Sasin już na początku października mówił, że Hanna Zdanowska nie może zostać prezydentem Łodzi, a jeśli tak się stanie, to wojewoda łódzki Zbigniew Rau będzie musiał zwrócić się do premiera o ustanowienie w mieście zarządu komisarycznego. Wojewoda ma obowiązek przestrzegania prawa, zaznaczył gość radiowej Trójki. Nasi poprzednicy z PO i PSL przyjęli taką ustawę o urzędnikach samorządowych, która wyklucza spełnienia funkcji prezydenta miasta, bo osoby skazane... Z kolei Andrzej Halicki z PO odpowiedział krótko. Hanna Zdanowska nie ma żadnych kłopotów, określa to jasno kodeks wyborczy. I przypomnijmy jeszcze inne wyniki. W pierwszej turze wybory rozstrzygnięto również w Warszawie. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej wygrał, zdobywając 54,1% głosów. Drugie miejsce z wynikiem 39,1% zajął Patryk Jaki. W Poznaniu wygrywa Jacek Jaśkowiak, w Lublinie Krzysztof Żuk, w Katowicach Marcin Krupa, w Białymstoku Tadeusz Truskolaski. We Wrocławiu Jacek Sutryk z Koalicji Obywatelskiej zdobył 51,1% głosów i jeśli wynik sondażu się nie potwierdzi, to tam będzie druga tura, w której zmierzy się z Mirosławą Stachowiak-Różecką ze Zjednoczonej Prawicy. Na pewno druga tura wyborów na prezydenta miasta będzie w Gdańsku. Urzędujący prezydent Paweł Adamowicz uzyskał 36,7% głosów. W drugiej turze zmierzy się z Kacprem Płażyńskim z PiS, który ma 32,3%. Dodajmy jeszcze, że druga tura będzie w Krakowie. Tam Jacek Majchrowski zdobył 43,7% głosów, a Małgorzata Wasserman 33,6%. Wyborcza dogrywka za 2 tygodnie, 4 listopada. I w serwisie Trójki sprawdzamy teraz komentarze politologów. Kto wygrał wybory samorządowe, o tym dopiero się przekonamy. Tak mówi profesor Ewa Marciniak. Wygranie wyborów, a rządzenie oczywiście tutaj jest pewna różnica. Kto wygrał naprawdę te wybory, to okaże się dopiero wtedy, kiedy na przykład na poziomie sejmików będą stworzone koalicje. Zobaczymy, kto będzie rządził. Ja myślę, że można powiedzieć, że wygrała demokracja w tym znaczeniu, że ludzie poszli do wyborów, czyli frekwencja przekroczyła ponad 50%. Z kolei profesor Henryk Domański zauważa, że zdecydowanym zwycięzcą jest Polskie Stronnictwo Ludowe.

But I lose my will, and if looks could kill, I've been struck down dead by your beautiful eyes. Time after time, you challenge me for a reason. I know that I'm impossible and deceiving. I've seen the signs, you're telling me that you're leaving. Time after time. Time after time, już 13 minut po godzinie 10, pora na płytę tygodnia. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Dawidowi Podsiadło, pochwały nie są potrzebne, bo po pierwsze jest odporny na jakiekolwiek pochwały. Po drugie, najbardziej to ja mu zazdroszczę tego, że sprzedawał w kiosku i najbardziej żałuję, że nie wiedziałem o tym, nie mogłem pójść do kiosku i kupić sobie od niego osobiście płytę. Miałem okazję rozmawiać na antenie Trójki z Dawidem o nowym albumie w sobotę. To teraz go pochwalę. To jest świetna płyta, znakomita płyta i w dalszym ciągu Dawid porusza się w naszej branży, moim zdaniem, po obszarach niedostępnych dla innych. I tekstowo, i muzycznie, i wykonawczo, i pod względem tego, jak zachowuje się na scenie prywatnie, w każdym z tych rozdziałów jest po prostu sobą i za to go strasznie lubimy. No właśnie, mocno się, znaczy pamiętam, jak przychodził tutaj przy okazji pierwszej płyty i pamiętam, jak teraz się z nim rozmawia, to jest jednak kolosalna różnica. Rozwinął się chłopak fantastycznie i trzymamy kciuki. Napisał w książeczce do płyty, ale ja mam dopiero 25 lat. No właśnie. Mamy dla Państwa takie płyty, 71335, proszę pisać. Dawid Podsiadło, płyta tygodnia, miał mało miasteczkowy. Piotr Metz, dziękuję. Dzięki. Wcisnę się w bezpieczny kąt, w dziurawą ścianę wbiję wzrok. Do sieci wrzucę płaczliwy post, polubisz go. tylko popatrzysz, a ja poczuję się gorzej na samą myśl. Zaczynam zamykanie bram, nie patrzę w tył. Wcisnę się, choć chyba mam dość. Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew. Nie chcę myśleć o tobie wciąż, do domu chcę. Słyszałem, że dobrze go znam i czuję się gorzej na samą myśl, że ktoś całkiem inny niż ja, a ja to nikt. To nigdy nie powtórzy się. Nie będę ciebie szukał w niej. Nie blokuj, kiedy chciałbym przejść. Nie będzie dzisiaj zdjęć. To nigdy nie powtórzy się, więc warto tracić czas na sen. I proszę tylko nie budź mnie, niech będzie tak jak jest. Próbuję zepsuć w głowie te dni. Dyskretny postój w cieniu drzew. Bardzo boli, gdy słyszę, jak on ci burzy krew. Widziałem na stronie wśród par twój najlepszy uśmiech i jego kły. Nagle telefon mi padł i patrzę w tył. Chciałbym przejść, nie będzie dzisiaj zdjęć. To nigdy nie powtórzy się, więc warto tracić czas na sen. I proszę tylko nie budź mnie, niech będzie tak jak jest. To nigdy nie powtórzy się, nie umiem ciebie znaleźć w niej. Nie blokuj, kiedy chciałbym przejść. Dzisiaj zdjęć. To nigdy nie powtórzy się, więc może znajdę czas na sen. I proszę tylko wypuść mnie, nie będzie tak jak jest. Nie kłam. To 9. piosenka na płycie Mało Miasteczkowy. Dziś te płyty dla pani Agaty ze Szczecinka i pana Dariusza z Gliczarowa Górnego. Można powalczyć o ten album jeszcze aż do piątku, do LP Trójki. Polecamy. 18 minut po 10. Stulecie wynalazców. Wielu jest takich Polaków, których my nie znamy, a na Zachodzie bardziej cenią niż w Polsce. Modrzejewski, Szczepanik, Pruszyński i właśnie Stefan Drzewiecki. To był człowiek bardzo skromny, który urodził się na Kresach, w małej miejscowości Kunki, w rodzinie szlacheckiej. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Rodzice chcieli go kształcić jako wojskowego. Rzeczywiście jako wojskowy potem objechał całą Europę, ale najbardziej go pasjonowała technika. Drzewiecki urodził się w 1844 roku. Okres jego młodości to jest ten okres pozytywizmu, kiedy pojawiało się mnóstwo nowych wynalazków i Drzewiecki oczywiście też dołożył swoje. Zrobił cyrkiel do przekrojów stożkowych. Wynalazł rejestrator pociągów, czyli pierwowzór czarnej skrzynki. Wynalazł też coś, co zrewolucjonizowało kolej. Otóż tak zwany samoczynny sprzęg. Łączenie się wagonów kolejowych bez udziału człowieka. No i zrobił też dromograf, przyrząd do samodzielnego zapisu drogi statku na mapie. Dromograf tak zafascynował wielkiego księcia Konstantego, że zaproponował Drzewieckiemu intratną pracę w carskiej marynarce wojennej. Tomasz Szczerbicki, Narodowe Muzeum Techniki. Właśnie podczas tej pracy w głowie Drzewieckiego zrodził się pomysł stworzenia łodzi podwodnej. No właśnie, ktoś może zarzucić, że to nieprawda, bo Drzewiecki nie był pierwszy. Rzeczywiście, nie był pierwszy, bo wcześniej powstawały łodzie podwodne. Owszem, tylko że powstawały łodzie w formie takiej bańki. Natomiast Drzewiecki jako pierwszy pomyślał, że łódź podwodna powinna mieć kształt wrzeciona, że pomoże to nie tylko w tych opływowych walorach łodzi, ale również będzie utrzymywało łódź w określonym, konkretnym położeniu. Także właśnie dzięki Drzewieckiemu mamy łodzie w takim kształcie, w jakim one są dzisiaj. Nie tylko wrzeciono przypisujemy Drzewieckiemu. Również nikt wcześniej nie wykorzystał w łodzi podwodnej peryskopu ani wyrzutni torped. A tak naprawdę łódź podwodna nie miałaby żadnych walorów bojowych, gdyby nie posiadała właśnie tej wyrzutni torped, bo te niespodziewane torpedy są największym atutem łodzi podwodnej. Pierwsza pojawiła się w 1877 roku. Była to niewielka łódź. Nie posiadała napędu ani elektrycznego, ani spalinowego. Więc w porcie odeskim pod ogromnym statkiem carskim przepłynęła niewielka łódź i potem, gdy przepłynęła, wynurzyła się z drugiej strony i wychylił się z niej nie kto inny, tylko Stefan Drzewiecki. Nie dlatego, że sam chciał się popisać, tylko po prostu nie było nikogo, kto by się odważył coś takiego zrobić. Bo każdy uważał, że pływanie w jakimkolwiek urządzeniu pod powierzchnią wody to jest samobójstwo po prostu. Więc Drzewiecki nikogo nie znalazł chętnego. Do tego nikogo nie znalazł, kto by w ogóle to potrafił obsługiwać, bo to był dość skomplikowany mechanizm. Tam był mechanizm pedałowy, on musiał pedałować, a do tego musiał wiedzieć, gdzie pedałuje, w którą stronę i jak obsługiwać jednocześnie ten peryskop. Także to było sporo skomplikowanych rzeczy i Drzewiecki sobie doskonale z tym poradził. Car był zachwycony i wydawało się, że ta współpraca będzie się świetnie układała. W 1881 roku powstała czteroosobowa łódź taka. Potem jeszcze Drzewiecki uznał, że wykorzysta napęd elektryczny. Rzeczywiście powstały łodzie z napędem elektrycznym. On w sumie przez 15 lat pobytu w Rosji zbudował ponad 50 okrętów podwodnych. Zatem to była seryjna budowa łodzi podwodnych i on by dalej to robił, gdyby się nie pokłócił z rządem carskim. Otóż rząd carski uznawał, że te łodzie podwodne robione przez Drzewieckiego są tak doskonale zaprojektowane, że tu już nie ma co poprawiać zwyczajnie. Natomiast Drzewiecki zawsze dążył do perfekcji. Pojechał do Francji i tam nawiązał współpracę z rządem francuskim i stworzył piękną serię łodzi 12-osobowych z całą baterią wyrzutni. Wcześniej każda łódź miała jedną wyrzutnię. Natomiast tutaj nagle pojawiły się wyrzutnie z baterią torped, co było absolutnym nowum. Drzewiecki interesował się nie tylko tym, co w wodzie, ale również tym, że lata w powietrzu. Napisał taką pracę Teoria obliczania śmigła i bracia Wright, którzy otwarcie przyznawali się, że dużo ściągnęli od Ottona Lilienthala, pierwszego człowieka, który podróżował na aparacie cięższym od powietrza, ale jeszcze więcej skorzystali właśnie z pracy Drzewieckiego, bowiem Drzewiecki w ogóle wprowadził takie pojęcie jak kąt natarcia na przykład. Tego wcześniej nie używano. Drzewiecki na przykład zaprojektował urządzenie, które znalazło dopiero swoją realizację w drugiej połowie XX wieku, mianowicie śmigło znajdujące się nie z przodu, tylko z tyłu. Motolotnie mają śmigło z tyłu. To jest właśnie pomysł Drzewieckiego. On w ogóle do końca życia tworzył projekt cały czas, a ku rozpaczy francuskiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego żył bardzo długo, 94 lata i był rzeczywiście bardzo aktywny umysłowo. Na następny odcinek cyklu Stulecie Wynalazców zapraszam za tydzień o tej samej porze. Wojciech Dorosz. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów, po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. Słońcu lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznawszy jej. Piosenkę śpiewam ci miłosną. Marzenie

No proszę. Lady Gaga i Bradley Cooper delikatnie na 50. miejscu ostatniego notowania listy. To przy okazji polecam głosowanie. Także na top wszechczasów uruchomiliśmy je dzisiaj o godzinie 9. Potrwa do końca grudnia. Proszę sprawdzić wszystko na stronach internetowych. A jeszcze jeden duet. Pascal Obispo z żoną. Płyta Pascala Obispo jest świetna. A przypomniało mi się w sprawie piosenek francuskich, że w sobotę przetłumaczyłem on semafor, że to pod semaforem. Okazuje się, że to po francusku znaczy tak bardzo się kochaliśmy. No jak można się pomylić tak bardzo? ale i tak lubię zmyślać tytuły, zwłaszcza francuskie. Właściwie można powiedzieć, że to będzie trzeci duet Kuba Badach, Zbigniew Wodecki. Dajmo czas, nie szanuje nas i przegania bez pytania, pan już zgasł. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Dajmo czas, ignoruje nas, lat makijaż i tak mijasz, rośnie las. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Skup to życie lub skup się na tym życiu, skup. Skup to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajmo czas. Wykidajmo czas, rozkochuje nas w piciu, tyciu, ważnym byciu i dla mas. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajmo czas, oszukuje nas trochę koksu i botoksu i znów gaz. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Więc lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Lub to życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Im jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajmo, wykidajmo, wykidajmo czas. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Życie lub skup się na tym życiu, skup. Lub to życie lub skup się na nim, skup się, skup się, skup. Nim jak z knajpy wyprosi nas. Wykidajmo, wykidajmo, wykidajmo czas. Wykidajmo czas, toleruje nas. Na parkiecie życia kwiecie wcali as. Gdzieś tam sypią mak na znak, że ziarno to jeden dzień. Wykidajmo czas, potem granie fair. Ciechocinek, pominek, ławka, skwer. Ciechocinek, ławka, skwer. Granie fair, granie fair, granie fair. Zbigniew Wodecki, Kuba Badach. Pytają państwo, kto wystąpi na jutrzejszym koncercie wręczenia nagród Mateuszy Trójki. Nie mogę tego powiedzieć, ale mogę powiedzieć, że imprezę będzie bardzo piękna i że całość poprowadzą Agnieszka Szydłowska i Piotr Metz. I gdyby mieli państwo ochotę wybrać się jutro o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 2 2 7 3. Fajny film. Robert Więckiewicz pojawia się ostatnio wyjątkowo często, zarówno na dużym, jak i na małym ekranie. Niemal w tym samym czasie odbywają się kolejne premiery filmów i seriali z udziałem aktora. A to jeszcze nie koniec. Z Robertem Więckiewiczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Moglibyśmy powiedzieć, że masz teraz taki mały festiwal filmowy, bo premiera goni premierę. 7 uczuć, a teraz jak pies z kotem. Niestety. Dlaczego niestety? Wcześniej jeszcze Claire. A no właśnie, to już całkiem duży festiwal. No będzie jeszcze większy, bo już są 2 seriale w drodze. Ubolewam nad tym, ponieważ tak się często zdarza, że z przyczyn niezawinionych przez aktora po prostu następuje kumulacja. Dość powiedzieć, że to jest pokłosie ponad 2 lat mojej pracy. A w momencie, kiedy wszystkie te tytuły właściwie się pojawiają na ekranach, to jest takie wrażenie, że ja nic nie robię, tylko gram. To jest nieprawda, więc z jednej strony się oczywiście bardzo cieszę, bo to są różne role. To są role skrajnie nawet różne, powiedziałbym. Ale jednak wolałbym się bardziej reglamentować i w mniejszych dawkach pokazywać się na ekranie. W jakiej chronologicznej kolejności powstawały te filmy? Czy my oglądamy je właśnie w tej kolejności, w jakiej grałeś postaci, o których mówisz? Czy też może zupełnie to było inaczej? Zaczęliśmy od Jak pies z kotem, rzeczywiście. mieście. Później realizowaliśmy ten film w kilku transzach, tam chodziło o różne pory roku, więc mieliśmy przerwę i w tej przerwie zrobiłem Claire i później znowu wróciliśmy do Jak pies z kotem i później było Siedem uczuć. No i wcześniej jeszcze te dwa seriale dla HBO Ślepnąc od świateł i dla Netflixa 1983. Wolałbym jednak, żeby zachowane były większe odstępy, to jest jednak bardziej higieniczne i dla mnie i dla widzów. A co to znaczy właśnie dla aktora taki przeskok między księdzem, który jest uwikłany w swoje prywatne historie, między starszym bratem Adasia Miałczyńskiego, postaci znanej już od dekad z polskiego kina, no i wreszcie postaci autentycznej, w dodatku, która kierowała pracą na planie, czyli zagraniem samego Janusza Kondratiuka. Pewnie to będzie banalne, co powiem, ale to jest sól tego zawodu, to znaczy taka możliwość wcielania się w różne postaci. I tu rzeczywiście miałem taką okazję, żeby dotykać różnych zupełnie emocji przy okazji grania tych postaci, więc rozpiętość była rzeczywiście duża. One są w różnym wieku, różnie wyglądają, mają różnego rodzaju problemy, więc to jest fantastyczne. Im głębiej się wchodzi w jakąś postać, tym później większą przyjemność sprawia przeskok do innej postaci. Prawda? To jest taki rodzaj odbicia po prostu. Czasami to jest zupełnie biegunowo ktoś inny. Z jednej strony gram właśnie takiego spokojnego Janusza Kondratiuka, spokojnego, który bywa czasami niespokojny, ale jednak to jest taka rola wycofana i powiedziałbym taka subtelna. A z drugiej strony jest, ślepnąc od świateł, jakiś brutalny gangster, prawda? Tutaj mamy księdza, który zmaga się z jakimiś swoimi traumami, jakimiś swoimi problemami, a z drugiej strony mamy Mikiego, brata Adasia Miałczyńskiego, który jest najpierw dzieckiem, później to takim młodzieńcem, jest elementem tego całego ansamblu aktorskiego u Koterskiego, więc to są bardzo ciekawe rzeczy, to jest wielka przyjemność. Jednocześnie te role się nie biorą z niczego, znaczy ktoś napisał ten scenariusz, ktoś też reżyseruje, więc to są także spotkania z ludźmi. W tym przypadku Smarzowski, Koterski, Kondratiuk, no to... Czegoż chcieć więcej. No więc właśnie, no to jest taka, Amerykanie to mówią A-list, prawda, że to jest najwyższa półka, więc no jestem szczęściarzem. No to jeszcze powinniśmy dorzucić do tych postaci jedną, tę, na którą pewnie wszyscy czekają, bo myślę, nie możemy się doczekać już tego serialu Netflixa 1983. Kim jest Anatol? Anatol jest milicjantem właśnie, nie policjantem, dlatego że w tym serialu opowiadamy alternatywną wersję historii. To jest taka opowieść z cyklu Co by było gdyby. Na skutek pewnych wydarzeń w 83 roku dochodzi do pewnej sytuacji, na skutek której żelazna kurtyna nie upada w 89 i żyjemy właściwie w takim świecie dwubiegunowym, zimnowojennym. W Polsce rządzi jedna partia, społeczeństwo jest inwigilowane, istnieje SB i milicja. Mamy rok 2003. Taki przeskok czasowy, tak? Tak, znaczy to jest tak skonstruowany serial, funkcjonujemy w tej teraźniejszości. Teraźniejszością jest rok 2003, no i posługujemy się retrospekcjami. Wracamy do 1983, ponieważ chcemy się dowiedzieć, co nam się tak naprawdę stało i razem z młodym właśnie chłopakiem, studentem, mój bohater, ten milicjant, detektyw, jakiś taki inspektor właśnie milicji, usiłuje rozwikłać zagadkę tych wydarzeń sprzed 20 lat. Taki rodzaj dystopii, historii alternatywnej, która ma oczywiście swoje linki do współczesności, teraźniejszości. Zobaczymy, jestem bardzo podekscytowany, jestem ciekawy, jak to wyszło. Amerykanie są zadowoleni, mówi o tym chociażby fakt, że zdecydowali się wpuścić to do 190 krajów na całym świecie. Kiedy ta oficjalna premiera? 30 listopada wchodzi 8 odcinków jednocześnie na platformę Netflix. Z Robertem Więckiewiczem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone, doesn't mean that you're still on my mind. Just because I accidentally slip and say your name, when I hear a song it makes me insecure. Just because I know I'll never ever feel the same, doesn't mean I love you anymore. Am I lying to myself again when I say you're not the best I've ever had? Am I lying to myself again when I say that I'm not missing you so bad?